Kivette már meg a jegyeit az Avatarra? Kérem a jelentkezőket. Én ma délelőtt a Metallicára vettem meg a jegyemet, nem az Avatarra, de majd holnap megveszem. Én oda holnap akartam, úgyhogy lehet, hogy oda már nem fogok kapni. Mert itt az Avatarra, vagy a Metallicára? Nem, Avatarra meg van. Hát, van rá esélye. Van rá esélye, hogy holnap már nem kapsz. Hát akkor sors. Szörnyű, akkor föl fog robbanni a színpad, mint a Final Destination-be így előre láttam. Hetfield annyira fog erőlködni, hogy felrobban a feje. És utána a színpad is. És mindenki meghal. Holnap még kapni fogok. Halálmágnes. De én ilyen szemét utolsó jegyet fogok venni, tehát ilyen, mint amilyet te vettél. Ilyen állósat. Állósat. Az Avatart meg lehet nézni úgy, hogy normális moziban? Nem. Tehát csak 3 évvel lesz. De meg lehet nézni, csak nem érdemes. Mert engem nem tudom, tehát... Jó. Mert én jól már moziba terveztem, nem tudom mennyire. De ne úgy csináld, mert nem arra lett tervezve az a film. Az a film az arra lett tervezve, hogy ezt a csoda 3D-s technológiát így először bemutassa, hogy ez mit tud. Ehhez kell ilyen hülye szemüveg? Ehhez hülye szemüveg kell, így van. Amit a saját szemüvegemre rárakok pluszba. Amit a saját szemüvegedre rárakok pluszba. Ez egy kényelmes élmény lesz. Hát lévén, hogy a film 2:40, lehet, hogy annyira nem. Hát ez az én fő problémám egyébként az egésszel, de mindenki meg akarom nézni. De szerintem ilyen 3D-s videóban néz meg. Az a baj, hogy Magyarországon általában a Dolby 3D rendszerek elterjedtek, ellentétben a Real 3D rendszerekkel. A Real 3D rendszereknek a szemüvegei azok sokkal könnyebbek, kisebbek, mint a Dolby szemüvegek. Dolby szemüvegek azok elég ormótlanok a maguk módján, és a Real 3D szemüvegek azok ilyen olyanok, mint egy könnyebb napszemüveg, és van gyerekméret is. Hát az itt nincsen. Nem tudom, hogy az IMAX-es milyen, adják IMAX 3D-ben is, de azt én nagyon nincs lehetőségem, illetve nincs kedvem most oda. Te ott, oda én IMAX-be, igen. Vagy fogsz venni? Igen. És van is? Van, bizony. Van, lehet sima, tehát lehet IMAX-es 3D-s jegyet venni. Nem úgy értem, hanem van jegy. Hát nem a premier napján akarom megnézni, úgyhogy feltehetőleg lesz. Jövő héten valamikor így karácsony előtt majd. Ja, múlt podcastben, nem megyünk át filmes podcastbe, de múlt podcastben pont a 2012-ről beszéltünk, amit így megnéztem, és kurva szar volt. Látta valaki rajtam kívül? Rettenetesen. Nem, mert mondtad, hogy nagyon szar. Nagyon szar. Úgyhogy el sem mentem. Nagyon szar. Én megnéztem most a Twilight-ot. Mármint az első Twilight-ot, nem az, ami most volt. Nem a Twilight Princess, a normál Twilight. Az asszony rábeszélt, hogy kíváncsi volt, hogy mi az, megnéztük. És van benne sápadtemós vámpír. Van benne sápadtemós vámpír, és az is borzalmas volt. A csaj az jó volt. Az nagyon klassz. A csaj is vámpír benne? Csaj az nem vámpír, de adnék neki vámpírt. Tudod, tehát így... Szívnád a vérét. Nem teljesen. Tehát, szia, baby, én vagyok a különleges vámpír, aki mindent fordítva csinál. Nem én szívok, hanem te szopsz. Ez itt a Gamer 365 Podcast decemberi kiadása. Akik beszélünk, Liquid, MC Mackó, Older és Drága. Lovas is itt van, de ő azt mondja, hogy ő inkább a Radeberger elvtárssal ismerkedik. Normál esetben egy ilyen évvégi podcastnél egészen biztosan az lenne a fő téma, hogy ki mivel játszott az évben, mik voltak a kedvenc játékai, de ravaszak vagyunk, mert ez lesz a téma. Nem. Mert erről fogunk évvégén, szerintem év utolsó hetében a szokásos ilyen kedvenceink címlistát kitesszük, és hát ki addigra ki fog kerülni a ti listátok is, ami a mi időszámításunk szerint még folyik a szavazás, és még a ti időszámításotok szerint is folyik a szavazás. Holnap fogjuk úgymond lezárni, ha azt nézzük, hogy ti ezt mikor halljátok. És jelenleg hogy állunk? Nagyon ilyen, mintha ilyen nagyon kemény verseny lenne, azt hiszem az Assassin's Creed 2 és az Uncharted 2 között? Ilyen konkrét eredményt azért nem mondok, persze, mert legyen meglepetés, de most már nem csak az Assassin's Creed és az Uncharted, hanem a Modern Warfare 2 is eléggé feljött, és még a Batmannek is van esélye, hogy az évjátéka legyen. Ami azért érdekes, mert az Uncharted 2 ugye egy ilyen platform specifikus, platform exkluzív játék, és az elég keményen tartja magát, mint esélyes. Sőt, ha csak azt nézzük, hogy első helyen melyik játék mennyiszer szerepelt, akkor magasan az Uncharted 2. Tehát, ha egy olyan szavazásunk lenne, hogy ír be egy játékot, ami nálad a Game of the Year, akkor már most biztos, hogy az Uncharted nyerné meg a szavazást. De mivel listát kell írni, ezért nem ilyen egyszerű helyzet. Majd évvégén kiderül, ki lesz a legjobb. Lehet izgulni. SMS-esre kellett volna csinálnunk ezt mégis. Mégis, és akkor lett volna, hogy mint az ezekben az ilyen bizarr tehetségkutatósokban, hogy jaj, a Lajos rosszul áll, szavazzatok, lányok! Jövőre így csináljuk ezt, tuti. Neten vagy Batman? Neten vagy Batman? Batman vagy Neten? Nem jó? Nem. Élőbe kellene. Nagyon-nagyon rosszul utázod a Stolbucit. Tehát ehhez így üvölteni kell, így teljes erőből, és nem akarom mondani, hogy milyen háttérrel és feltüzelve, de nem. Ha én is megkapom azt a segítséget, amit az úr, akkor lehet, hogy én is üvöltenék. De én most nem üvöltök, és megkímélek ettől mindenkit. Visszatérve a fősodorhoz. Tehát normál esetben bizonyára sokat beszélnénk arról, de nem fogunk róla sokat beszélni. Egyrészt azért, mert amíg nem felejtjük el, addig volt egy olvasói kérdésünk, arról fogunk beszélni, és aztán pedig átérünk a november végének, illetve december elejének a történéseire. Egészen furcsa módon idén ilyen is volt. Vannak hírek, újdonságok évvégén, decemberben. Hát igen, köszönhető annak, hogy tavasszal meg az év elején rengeteg játék megjelenés lesz. És egyre jobb a végéje ilyen szempontból, de hát ne előlegezzük meg, amiről egy 20 perc múlva fogunk beszélni, vagy 10 perc múlva fogunk beszélni. Olvasói kérdésünk az volt, hogy a platformjátékokkal mi a helyzet? Hát igen, mert hogy főleg ebben a generációban, de még az előzőnek a második felében is eléggé eltűntek a platformjátékok, és ennek mi lehet az oka? Ez volt a kérdés. Szóval a válasz az, hogy a platformjátékok nem haltak meg, csak nem feltétlenül vannak szem előtt. Mert gondolok leginkább a Nintendo DS játékaira, és ezzel talán én a saját véleményemet ezek is tudom fejteni, ugyanis szerintem a platformjátékok abban az időszakban voltak nagyon népszerűek, még a DS1-nél bezárólag is a 2D-s masinák, SNES, Mega Drive, ahol azért a kétdimenziós megjelenítés miatt eléggé adott volt az, hogy az akadályok közül az egyik az, hogy leesel valahol, és akkor ugranod kell. Ekkor elég könnyű volt még a filmadaptációkat is megcsinálni. És megnézzük, a filmadaptációk most mibe mennek át. Egy 3D-s akciójátékot sokkal könnyebb megcsinálni 3D-ben, ez a alap, és sokkal jobban illik a filmekhez, mint a régi filmadaptációk platformja. És ezért, ami régen most a platform volt, az most az FPS. Akárhogy nézzük, hogy az akciójáték külső nézetes. Úgyhogy szerintem platformjátékok vannak, csak nem úgy, ahogy szeretnénk. És az meg azért nincs, mert nincs rá vevő. Nincs rá vevő, hogy 30 millió dollárból csináljunk. Nagyon jó kinéző, nagyon hosszú, nagyon szép, nagyon színes cuccot. Hát igen, szóval a platformjátékok vagy tovább mozdultak egy olyan irányba, hogy már jóval többet kínálnak. Ott van például a Ratchet, ami még viszonylag platformosan indult, de most már inkább akciójáték. És ez szerintem egész jól leírja azt, hogy mi lett az egész zsánerrel, mert olyan, hogy szintiszta platformer már tényleg nem nagyon van a HD konzolokon. És még olyan szempontból lehetőek föl maximum, hogy bizonyos játékokban olyan elemeket raknak, aminek van egy kis platformos beütése. Ott van például az Assassin's Creed vagy a Prince of Persia, aminek mondjuk a gyűjtögetős részei azok kifejezetten ilyen platformeres beütésűek szerintem. Ez valószínűleg azért mindenre jellemző, tehát nagyon kevés olyan játékot tudnám mondani, ami ilyen szintiszta zsáner darab, ami szintiszta FPS, szintiszta third person shooter, szintiszta kalandjáték, vagy szintiszta bármi. Szerintem ennek a generációnak az egyik nagy tanulsága, vagy az egyik nagy fejleménye, hogy ilyen hibridek születtek. Tehát megnézel szinte bármit, bármilyen sikeres játékot, az hibrid. Még az FPS-ek is hibridek, hiszen nincs olyan sikeres FPS, amiben ne lenne például valamiféle rögzített, tehát real shooting, és egyre inkább keverik, még szinte FPS-ekbe is kevernek platformingot bizonyos szinten. Igen, és főleg ugye a Gamescom kapcsán beszéltük, hogy a idejének a divat zsánere az a FPS RPG volt például. És az lesz, aki kicsit figyelemmel követi például a Rage-nek a fejlődését, illetve a Rage-ről szivárgó híreket, ott is egyre inkább látszik, hogy az egy kőkemény FPS RPG lesz, karakterfejlődéssel, inventorival, tárgyakkal. A Borderlands egyébként bizonyította, hogy ez a műfaj működhet. Valószínűleg a Borderlands csak a kezdet, és lesznek még masszívabb, nagyobb, jobb játékok, mint a Borderlands ebben a műfajban. És még egy kis apró visszatérés a platform részlegre. Én még azt is gondolom, hogy FPS-ben szinte lehetetlen platformot csinálni, mert ugyan igazi megyek egyik hegy csúcsról a másikra, és akkor ilyen lebegő platformokon azért platform ugrándozom, mert nem látom át a távolságot olyan jól, mint egy kétdimenziós játékban. Egyszerűen a 2D, meg még mondjuk a Mario Galaxy volt a vízválasztó. Sokszor éreztem azt ott, hogy ez néha azért már kicsit sok kezd lenni, és ha nem érzek rá tökéletesen arra, hogy egy ugrás a térben milyen mélységig megy el, tehát a platform nem erre van kitalálva, az inkább a kettő dimenzió szerintem. Persze meg lehet csinálni jó is, csak az még időkérdés. Mennyit játszottál te a Mirror's Edge-el? A Mirror's Edge tényleg platformjáték, és ott az másképp van, mert a Mirror's Edge-nél én azt úgy éreztem, hogy ott vannak működő ugrások, és vannak nem működő ugrások, és nem kell azon aggódnod, hogy túlugrasz, mert vagy működik az ugrásod, vagy nem működik, mert rossz irányba mész el is. A Mirror's Edge-nek a szépsége nekem az abban rejelt, hogy ha már mondjuk másodjára csinálta egy pályát, akkor sokkal finomabban, sokkal szebben csináltad, mert tudtad, hogy mit kell csinálni. De nem az volt, hogy mondjuk három pici részről ugrasz át, és mindegyiknél vigyázott, hogy megállsz a levegőben ugrás közben, mert nem kell, nem lehet ilyet csinálni. Tehát szerintem az egy más. Jó lett átültetve 3D. Amiről az egy az ilyen real platformer volt. De amiről te beszélsz, hogy állsz a levegőben, ez szerintem a harmadik évezredben már nem tényező annyira. Tehát szerintem ez egy elég old school dolog, hogy a jelenlegi játékokban jelen kell, hogy legyen, nem? Úgy gondolom, hogy a platformoknál ez egy elég jelentős. Tehát a Mario-nál a ikonikus dolog az, hogy egy kocka szélességű platformokon ugrálsz, és ha túlugrasz, akkor leesel. Tehát ez egy ilyen egyik legalapvetőbb platform kihívás, amit ugye általában minden második pálya belerak minden játék. Tehát erre gondolok, hogy ezt nem lehet átültetni olyan jól. De egyébként igazad van, ezt simán el lehet hagyni. Egyébként megnézed, pont ezért, tehát ez a fajta platforming ezért veszett ki, vagy csökkent le, egész egyszerűen nincs rá olyan vevő réteg, és Olden játszik éppen a New Super Mario Bros. Wii-vel. Nem tudom, hogy az mennyire hagyatkozik a pixelpontos ugrálásokra és a leesésekre, de a DSS változata, amit tudom, hogy nem ugyanaz, de az már nem volt ilyen. Szerintem már itt többször is felhoztam, tehát játékfeldolgozás, mikor ugye jön a Pixar film, és akkor kihozzák hozzá párhuzamosan a Fos akció platformert. Igazából ott beszéltünk arról, hogy ez a műfaj, ez így totálisan meg van rekedve. Tehát így valahol itt a PlayStation 2 korszakában azért volt még fejlődés, ugye már a hibridizáció, ha szabad ilyen csúnya szót mondani, már ott elkezdődött, ugye a Jack 2-ben már GTA elemek voltak, és lövöldöztél, és a többi. Recsetben hasonlóképpen. És ez a műfaj egyszerűen még mindig, tehát Jack 2-t még mindig oda tehetsz egy etalonként ezek mellé, a szarátiratok mellé. És egyszerűen egy jó 5-6, akár 8 évet is le van maradva ez a 3D platformer. Tehát valószínűleg azért, mert az olyan igazán neves gárdák, mint a Naughty Dog, vagy mint az Insomniac, nem azt mondom, hogy ott hagyták ezt a műfajt, mert nem hagyták ott, mert mind a ketten még azért kvázi jó, az Uncharted már nagyon bajosan nevezhető platformernek, de csinálgatnak valamit, és a Ratchet is elment egy teljesen más irányba. Szerintem egész egyszerűen a minőségi fejlesztők többsége ott hagyta ezt a műfajt. Igen. Ugyanakkor például ott van a Cameo, ami egy jó játék, és összetett, és már az is hibrid, de rengeteg platformer elem található meg benne. Tehát az is inkább platformer, kaland, akció. Úgymond akció, platformer, kaland, hibrid. De például még csak ilyen szinten sem, tehát ilyen összetettségi szinten sem találkozunk hasonló játékokkal. Ez a felnőttebb történetvezetés, amit valamilyen szinten az Insomniac is, de azért a Naughty Dog az egy fokkal jobban bevállalt. Volt egy topik a GFM, nagy kedvencünkön, arról szólt, hogy nem tudta a srác értékelni az Uncharted 2-ben azt, hogy a főhős olyan dolgokat csinált a testével, amiket nem kellett volna, nem lehetett volna csinálni, mert nem reális. Tehát, hogy játszom videójátékkal. Nem, hanem arról volt szó, hogy amíg mondjuk egy Jack 2-ben az, hogy dupla ugrás van, az oké, de az, hogy a 80 kilós vagy 90 kilós főszereplő olyan ugrásokat csinál, meg olyan helyen húzza föl magát, van, ember nem csinálja meg, hogy meddig lehet elmenni realisztikus megvalósításban, és hol van a játékmechanika mögötte, és nem kell meglepődni azon, hogyha a kettő nem ér össze, és valakinél ez negatív élményt vált ki. Tehát a platformjátékok az ugrándozásról, dupla ugrásról, meg olyan dolgokról szóltak, amik ma egy ilyen komandós megy a realisztikus játékban, és akkor dupla ugrásokat csinál, ez nem hihető, és valahol ezek elhassanak a fókuszcsoportoknál szerintem. Ha ilyen koncepció egyetem van. Szerintem ez hülyeség úgy, ahogy van, minden játék irreális. Tehát a Call of Duty is teljesen irreális. A Call of Duty-ban egymagad felszámolod a megszálló orosz hadsereget. Visszafoglalod Washingtont. Te egyed jó, ott melletted rohangálnak emberek, de te csinálod. Tehát ez egy hülyeség, aki nem normális, aki ilyet ír. Ez pont kicsit visszakanyarodva az Avatarról, olvastam róla egy olyan kritikát, azt mondja, hogy nagyon szép, meg nagyon látványos, de hát neki a sztori nem tetszett, meg a dialógusuk, úgyhogy ha úgy értékeli, hogy becsukja a szemét, akkor csak 4/10. Bazd meg, egy filmnél becsukod a szemed, igen, és... Tehát miért? Ez pont ilyen, ez hülyeség. Szerintem nem, és azt most el is mondom, nem olyan hosszú, meg pont ilyen vág. Például van a videójátékban van elsősegély csomag. Az egy teljesen jó dolog, és nyilván nem realisztikus, és meglőnek is, hogy átmész az elsősegély csomagon, és visszajön a HP-d. De mivel realisztikusabb az, hogy például a Getaway-ben PS2-n szétlőnek, mint az állat, odébb mész egy kicsit, nekiztad a hátad a falnak, és mész tovább. Miért nem lehetne elsősegély csomagból? Itt az elv, az a különbség, hogy az elsősegély csomag, az egy külső segítség. Az, hogy megállsz, és a kicsit a hátadat nekitámasztod a falnak, egy mindenféle külső segítség nélkül gyógyulsz, és már nem hihető, és egy full realisztikus világban meggyógyulsz a 25 lövés után. Hát most már semmelyik játékban sincs első segítség. Ez a játékmechanika ezt kiveszett, nem nagyon tudsz nekem olyan... Halló, killed medkit. Igen. De nem ez... Tudom, van a halóba, ez nem egy... mondod. Ez egy tényleg, tehát nem tudom, persze lehet, hogy ez nem realisztikus, az első segédcsomag sem volt realisztikus, és ráadásul tényleg egy olyan játékmechanikáról beszélsz, ami ma már, hol láttam én utoljára első segédcsomagot? Ez a tipikus hat pontos játékot. A Battlefieldben láttam, a Bad Company 2-ben, de már ott is van regenerálódás. És az első semmi... 2-ben voltak első segédcsomagok. Nem játszottam vele, úgyhogy de nem tudom. De nem vagyok benne 100. A Battlefieldben van, de ott az újban csak ott csak felgyorsítja a regenerálódást, tehát regenerálódsz, de ha megkapod az első segédcsomagot, ami ráadásul már nem is úgy funkcionál, hogy rámész és fölnyalod, hanem mind egyfajta kis hatósugarú első segély állomás, hogyha közelébe mész, akkor kapod tőle a HP-t. Lefordett 2-ben kötszer van. És az bekötöznek, és körülött bekötöz, de mégis külső segítség van. Most én nem azt mondom, hogy ne legyen első segédcsomag, de ott van a Halo 3. Master Chiefnek a pajzsa regenerálódik. Ez tök alap. Egy science fiction vagyunk. Master Chief pajzsa regenerálódik. Az ODST-be regenerálódik a pajzs. Az ODST-be regenerálódik nem, a de pajzs, de ott van mögötte egy health bar, amiből lehet sebződni. Ez olyan, mint a Halo 1-ben. Így van, és azért, mert Halo mögötte... elnézést. Annyiszor szóltak neki. Halo, igen. Halo! Halo! Hogyha most egy valódi páncél nélküli katonának regenerálód, nagyon a pajzs, akkor te is elgondolkoznál, hogy nem gondolkoznál el? De nem így van, tehát minden a Call of Duty 2-től kezdve az összes... Nincs itt a Vega. Vega ugye, aki játék designer és ezzel foglalkozik szakmaszerűen, ő most bizonyára elmondaná, hogy ez ilyen játék élvezhetőségi döntés, és szerintem is így van. Ez egy játék élvezhetőségi döntés, ugyanis lebontod arra, hogy mit csinál egy egészségügyi csomag, gyógyít. Itt is ugyanez történik, csak kiveszi azt, hogy te most arra várj, hogy egy ilyenbe beleakadj, vagy ne akadj bele. Persze ez sokaknak, el fogunk kicsit térni a témától, de azért elmondom. Tehát nekem vannak barátaim, akik még a 90-es évek közepén játszottak, és azóta annyira nem, mert család, meg gyerekek, és stb. Tehát ők élik a normális polgári életüket nagyon helyesen. És így néha nálam látnak úgymond kurens videójátékot, és most látták a Modern Warfare 2-t. Egyrészt el voltak tőle ájulva, hogy hogy néz ki, mert utoljára Quake 2-vel játszottak. Másrészt így látták, hogy lövök, sérülök, behúzódok valahova, és megyek tovább. Azt mondták, hogy csalsz, cheat code. Mondom, nem. Mondom, de akkor hogy? Hát meggyógyultál. És mondom, hogy nem, hát ezek most már így működnek ezek a játékok. És azt mondják, hogy komolyan mondták, hogy ez csalás. Mert hogy a Quake 2-ben, ugye, meg a Quake 1-ben, hát ott volt 100 HP-d, abból lesebződtél 26-ot, és akkor maradtam annyi, amennyi. Persze, mert akkoriban mást jelentett a HP, mint amit most jelent. Most annyit jelent, hogy a HP gyakorlatilag egy idegenes mérőszáma annak, hogy ki tudsz-e egy hullámot húzni. Régen meg a HP azt jelentett, hogy a pálya elejétől a végéig el tudsz-e jutni X-t. Most nem erről van szó, csak azt mondom, hogy a platformjátékok nagyon sok olyan mechanikával rendelkeznek, amik köré már új megoldást talált ki az ipar, és ha ezeket most megpróbálnád beleerőszakon egy realisztikusan kinéző főszereplőt mozgató platformjátékba, akkor nem lenne olyan jó, mert amíg a jetpackes, nem tudom mi volt a játéknak a cím, amikor jetpackkel ugrándoztál, mentél, jó móka volt, de full realisztikusan, kis bajszos Marióval, atyákkal, sok millió poligonból álló karakterekkel nem lenne az igazi, és azért erre gondolok, hogy ez is egy visszavevő tényező, hogy na, mindegy. Tehát... Jó, szerintem így lassan, mert erről nagyon sokat tudnánk beszélni, mert a következő az lenne, hogy szerintem igenis lehet modernizálni játékstílusat. Erre nagyon jó példa a Shadow Complex, ami ezt a Metroidvania, ami most lehet, hogy sokan gyűlölni fognak, egy megfáradt stílus, és tudom, hogy vannak új képviselői, és tudom, hogy az új Metroidok sem rosszak, de egy sok szempontból, legalábbis a mainstreamből kikerült stílus, és ez a játék fogta, és ezeket teljesen áthelyezte a mai környezetbe, azt hiszem pont most lesz leárazva 800 pontra, igen. Tessék megvenni, akinek van 800 pontja, azt a 2000 forintot azt így behúnyt szemmel megéri, a játék egy remek játék. És még így zárásként visszanyarodó akkor az eredeti témához, szerintem a legfőbb ok annak, hogy nem nagyon fogunk már platformjátékok látni, a HD konzolokon, meg a következő generációkban az az, hogy a platformereknek az eszenciája az inkább az egyszerűségükben van. És ezt most nem úgy degradálóan mondom, hanem egyszerűen túl egyszerű az a játék manika, ami a platformereknek a magját alkotja, szerintem. És bár a HD konzolokról eltűnnek, platformjátékok, az indie fejlesztések, a flash játékok és a különféle letölthető tartalmaknál, és a zsebkonzolokon reneszánszát éli a műfajtát. Megnézitek a Super Meat Boy-t, megnézitek a Lucidit, ami akár egy középszerű értékeléseket kapott, kvázi logikai platformer, és a többi Steamről és megnézed a Braid-et, és a Braid-et, és lehetne mondani a DSS a live platformereket. Tehát azért a műfaj messze nem halott, átalakulóban van, illetve új csatornákon keresztül jut el, új otthon talált, igen. És játszatok Super Meat Boy-t, játszatok Braid-et, Lucidity-t. Most, hogy sikerült, nem tudom mennyit beszélnünk erről az egyébként valóban jó kérdésről, de szerintem 20 percet beszéltünk róla. És ne erről szóljon a decemberi podcast, hanem szóljon kicsit arról is, ami decemberben történt. Sok dolog történt decemberben. Video Game Awards. Kezdjük a Video Game Awards-szal. Amit most nagyon vártunk, mert hogy tavaly olyan volt, hogy tudtuk, hogy lesz, de hát jó lesz, ilyen majd érünk róla, így jártunk hozzá. Aztán bejött egy rakat trailer, amire nem számítottunk, és iszonyat jók voltak, úgyhogy idén kicsit jobban rákészültünk. Idén föl is volt hype-olva keményen. Igen. És sokan csalódtak is emiatt. Mert nem is volt annyira erős a rendezvény, mint annyira a tavalyi. Annyira nekem az volt a csalódás, hogy az ember, akinek nem tudom kimondani a nevét. Geoff Knightley. Geoff Knightley. Knightley. Szóval ő ugye Twitter elvadul, ahogy az ujjaink kifér, és ő beharangozta, hogy behugyozol, beszarsz az első 5 percben, és erre bejelentették a Batman Arkham Asylum 2-t, ami tök jó, hogy de úgy nagyjából tudtuk, hogy ez valamikor lesz, tehát ez egy kötelező folytatás volt. Ebben inkább csak az volt a meglepő, hogy most jelentették be, nem az, hogy úristen, Batman megint. De azért voltak jó dolgok, amiket most láttunk először. Sok minden. Tehát ott volt a Halo Reach. Ami, hát, azt kell, hogy mondjam, hogy igen, tehát nem tudom, hogy mennyire volt világos a nagy többség számára, hogy ez nem olyan lesz, mint az ODST már, mint nem a Halo 3 motorja. De... Halo. Oh, Halo. Nem, én nekem ez Halo, de tényleg. Sajnálom. Magyarok vagyunk, ennyi. Sajnálom. Magyar paraszt vagyok, nekem az Halo. Ez van. Szóval a Reach, hogy kihagyjam a Halo hélózást. És ez a Bungie-nak a közel 3 éve fejlesztett új motorja. és jól is néz ki. És a játékból sok minden nem derült ki, csak az, hogy tele van megint magyar utalásokkal. Turul, meg mi a másik? Csodaszarvas, meg Esztergomnak hívják az egyik várost. Ki a magyar egyébként? Most már kezdek gyanakodni, hogy valaki ott a Bungie-nél magyar ember. Hát az ODST magyar szövegei után... Lehet, hogy ők is halónak mondják. Ezt feltétlenül meg fogom kérdezni jövőre tőlük, ha a Kölnben bizonyára ismét összefutunk, hiszen ott lesz a Lich őszi megjelenése, és biztos ott lesznek. Ez lesz az egyik kérdés, hogy na, köcsögök, ki a magyar? Hízzátok elő a magyar embereteket. Tessék előállni, ki a magyar ember? Meghívjuk szalonnázni. És ami még nagyon érdekes, hogy a Reach-hez olyan emberek csatlakoztak, akik a Metal Gear Solid 4 fejlesztésében voltak a... Most mondtam, a zeneszerző csatlakozott, meg még valaki, aki a designer volt talán. Valószínűleg nem a zeneszerző. A zeneszerző az a Harry Gregson Williams volt. Te az audiós emberre, a hangmérnökre gondolsz, az nem a zeneszerző. A Metal Gear Solid 4 zeneszerző Harry Gregson Williams, most így hirtelen a O'Donnell, milyen O'Donnell? Martin O'Donnell pedig a Halo-s. Mind a kettő híres. De egyébként ezt így sokan így linkeltétek is, meg így pár helyen felkapták. Szerintem ebben nincs semmi érdekes. Tehát nem is annyira igaz, mert nem a Bungie-hoz mentek ezek az emberek, hanem a 343 Industries-hoz, ami nem a... Most itt nem nagyon akarok olyan dolgokat mondani, amik úgy tűnnének, mintha többet tudnák, mint amit tudok, de nem, tehát az egy másik, azok nem a Halo Reach-en dolgoznak. Azok is Halo-n dolgoznak, de nem a Reach-en. És persze, tehát ott egy nagyon tehetséges akárki Payton, akinek szintén nem jut eszembe a neve. Igen, ő is. Hát ő a Kojima Productionsnek az ilyen amerikai producere volt. Ő is oda ment, és mentek át a Gearbox-tól, szintén nem tudom a hölgy nevét, biztos vágja valaki, akit a női Carmack-nek neveznek, vagy Kermeknek neveznek. Nagyon tehetséges programozó van ott. Igen, ott az egy a... Valószínűleg, tehát ez nem titok, meg nem is nagyon, hogy a Bungie-nak azért valószínűleg a Reach lesz az utolsó Halo projektje, nem is, lehet, hogy nem örökre, de sokáig. Tehát a következő Bungie játék az nem Halo, a Reach után következő játék az nem Halo. És lehet, hogy multiplatform. Mindegy. De utána nyilvánvalóan a Halo a Bungie távozása után nem fog megszűnni, hanem az a sorozat folytatódni fog, és van egy belsős Microsoft stúdió, aki hát folytatni fogja a Halo-t, és ők nem a Bungie. És oda, ha ezek a ilyen meg olyan, és valóban láttuk több helyen linkelve, és őszintén szóval ez mindennapos. Tehát, hogy emberek mennek át ide, vagy oda, vagy amoda. Igen, tehát annyi ilyen van, hogy ha most írnánk mindegyikről, akkor ezzel lenne tele kb. Az oldal. Meg hát nem, mert úgy érzem, hogy ez a Metal Gear Solid, akárki átment a Halo, hogy ez volt valami győzelem. Igen. Nem, ott ajánlottak neki egy jobb pénzt, meg jobb lehetőségeket. Tényleg jó trailer volt, és ha minden jól megy, akkor feljavított in-game. Tehát valószínűleg nyilván annyi anti-aliasing nem lesz rajta, amit mi láttunk ott, de ettől függetlenül ez lesz a játék, ami a kor követelményének megfelelő. De milyen trailerek voltak még? Hát volt jó sok folytatás, ott van például a Force Unleashed, ahol mégis él az Apprentice. Igen, és most elszpoilereztük a végét, hogy az első elején meghal, bocsánat. Ó. Oh. De, és ezt hogy? Ezt most hogy egy klasszikust idézzek? Hát egy prequel lesz, titokban. De a prequel akkor még senki nem volt. Tehát itt az első részben kis pöcsből lett olyan csávó, aki először seggbe rúgta a Darth Vadert, utána leszopatta a császárt, vagy ha jól emlékszem a végére. Kiderül, csak álmodta az egészet. Nem többféle befejezése volt az első rész? Dönthettél, hogy a csász, és most zvadul szétpolyáz, fogd be a füled, baby, hogyha nem játszottál. Most már mindegy. Tehát ott kétféle befejezése volt. Az egyik, hogy dönthettél, hogy a császár oldalára állsz, tehát amit a Luke Skywalker a Jedi visszatér végén döntenie kell, hogy odaállhatott volna a császár elé, és a fatert kinyírhatta volna. So be it, Jedi. So be it, Jedi. És amikor a hangalámondás azt mondta, hogy hát légy, Jedi. Jó. Erre kontráztam rá múltkor a Frodo, te hülye. És a lovas meg a... Nem akarok itt mondani, az mert nagyon csúnya. Szoktunk káromkodni, de a dúmos felirat, mindegy. Az nagyon az Isten káromlás, úgyhogy ezt nem mondjuk. Azért beperelnek minket. Majd utána elmondjuk. Nyilvánosan nem. Na, lényeg. Tehát azt lehetett, azt a választásod volt, és akkor, ha kemény csávó voltál, akkor úgy döntöttél, hogy földugod az emperor seggébe a lézerkardot, és lőn egyébként, tehát miután Vadert leverted, még utána még ugyanazzal a lendülettel szétrugtad a császár seggét is, annyira powerful, kemény, Sith Jedi kombó voltál te ott. De aztán ott valahogy, nem tudom, hogy, de hát meghaltál. Tehát ott, ugye, mert, és ez volt a reális, mert ki kellett írni ezt a... És mi van a Sith Editionben? Plusz 3 pálya. És a vége nem más? Én azt úgy gondolom, hogy nem. Azt hiszem, van egy, ha nincs harmadik ending, jó, hát akkor... Úgy gondolom, hogy nem, de nem is nagyon, tehát ezt a csávót bent tartani a Star Wars mitológia, bár a Star Wars mitológiát Lukász és barátai szanaszét cincálták most már, de bent tartani a mitológiába azt a csávót, aki tényleg a, hát hogy is mondjam, tehát a Yoda meg a többiek azok ilyen sarki alkeszek hozzá képes tudásba, hát ugye ő az, aki lekarmolta az égről a csillagrombolót a játékban. Tehát most, hogy ő él, az... Igen, viszont... És a trailer alapján ott már Yoda meg Darth Vader küzdott a lelkiért, és akkor ez lesz a nagy konfliktus, hogy most jó vagy rossz lesz. Viszont, ahogy a cimborám is mondta, ilyen Miami Vice-osan veszi le magáról a fénykardokat. Tehát így a pisztolytáskából veszi elő a két fénykardot, és úgy esik neki a Rancortól 100-szor nagyobb monstának. És God of War-osan zuhan neki a szemeinek, meg a agyvelőinek. Kitépi, kiszaggatja, leszaggatja, megeszi. szóval igen, én azt is gondolom, hogy valószínűleg azért vannak ott lyukak a történetben. Most nagyon nagy nevetés van, tehát szerintem azért be lehet oda illeszteni egy 5-6 évnyi dicsőséget, azt mondják, hogy utána valahogy nem teszük igazából, vagy nem kánonikus. Vagy alternatív forszálnisd. Mi történt volna, ha, és akkor más irányban megy az egész. Tehát azért lehet sok mindent csinálni. Most Star Wars, science fiction. Kész. Odent megint nem értjük. De én értem, hogy mi, csak szerintem ezek az alternatív univerzumok, ezek már egy ilyen mitológia kifulladásának a biztos jelei, amikor ez a mi lett volna, ha neki izév, tudom, de ezek már, és sok embert meg fogok sérteni, ez a képregény sorozatok sajátja, amikor az alternatív X-menek, az alternatív zombi Supermannel együtt harcolnak, amire biztos, hogy 12 évesen még fölállt volna, de... A szőr a hátadon. A szőr a hátamon, igen. De annyira nem, és szerintem a Star Wars-ba, pláne úgy, hogyha nagyon akarnának, és amit csinálhatnának mást, amit helyesen csinálnak, az Old Republic, akkor azt mondják, hogy jó, hasonló, de az mégis eltávolítjuk ezt az egészet annyira a klasszikus trilógiától, meg a klasszikus történésektől, hogy tudjunk új történeteket mesélni. És szerintem nekik is azt kellett volna csinálni, hogy a Force Unleashed 2 az 2000-4000 évvel a Lukék, Lejáék harca előtt játszódott volna. Azután az furcsa, de akár utána is játszódhatott volna, és akkor bemutathat, vagy akár utána, tessék. És akkor ott a super powerful Jedi ütötték volna a toronymagas szörnyeket. Az is furcsa, hogy előjött ez a toronymagas szörny, ilyet eddig nem láttunk. Ja, tehát jó, sok minden belefér a Star Wars-ba. Nekem az egy így alapvetően jól el voltam vele, szerintem elég sok sebtől vérzett. Úgyhogy, és az ígéret az, hogy sokkal jobb lesz egyébként. Az olyan játék volt, hogy ő is összességében tényleg nem volt rossz, még élvezhető volt. Csak annyira érződött rajta, hogy az valami tehetségtelen csapat rakta össze, hogy tényleg ez sok sebből vérzett. Én a demo után azt mondtam, hogy ez nekem nem kell. Ugyanis én nagyon gameplay érzékeny vagyok, és nem volt letisztult. Nem voltak benne izgalmas pályák, tény, tehát most ne térjünk vissza szerintem egy évvel ezelőtt megjelent játéknak a hibáihoz. Lehet, van hová fejlődni, az biztos. Maga egyébként így hangulata nem volt, azt meg néha úgy eltalálták ezt a badass Jedi Sith csávó szétkaszabolja az univerzumot feelinget. Ezt tudják folytatni, és kivételesen a műfaj egyéb magas szinten leledző képviselőihez, God of War, tudják közelíteni ezt az egészet, akkor hajrá, és csinálják, és várom szeretettel. És ez egy jövő évi megjelenés, ez 2010 ősz. Következő tréler. Medal of Honor. Medal of Honor. Medal of Honor Modern Warfare. In Afghanistan. Medal of Duty. Call of Honor. Mert ugye videójáték alapszabály, hogyha egy settinget elnyomnak egy játékban, akkor utána 4 évig nem nyomhatjuk ugyanazt. Még ha más kiadóról van szó, akkor is szóval sem baj nincs már. Mert szerintem nincs baj van. Éppként más setting, mert a... Bár van Afganisztán a Modern Warfare 2-ben, de ez... Nem az oroszok jönnek Amerikában, nem az amerikai mennek. Mennek a... Nem. Afganisztán. Irakba. Nem, én szerintem éppként már, tehát bár a trailer nagyon olyannak néz ki, mint a Modern Warfare, nem olyan lesz, mint a Modern Warfare. Egyrészt azért, mert úgy nem mondják, de nagyon valószínű, hogy a DICE-nak ez a Frostbite motorja van alatta, tehát lehet majd rombolni szépen épületeket, meg minden. A jármű irányításban egészen biztosan, hogy tovább mennek, láttunk a trailerben helikopátert, amiből lehet lövöldözni, és a multiplayert konkrétan a DICE csinálja, tehát a Battlefield-es arcok, ami... Jól néz ki. Jól néz ki, így van. Jól néz ki. Nézd, arra a franchise-ra, kimondtam a csúnya szót. Tehát arra a sorozatra, arra abszolút ráfért egy reboot. Második világháborúban szerintem mostanában senki se fogja visszavinni a játékát. Állítólag az új Call of Duty, ugye, ami nem az Infinity Ward-os Call of Duty, hanem a Treyarch-os Call of Duty. Az is állítólag Vietnám lesz, nem második világháború. Se, csak 3. Ja, igen, remélhetőleg nem. A franc se tudja. Én azt mondom, hogy abban van potenciális. És látva, hogy azért a Modern Warfare 2 az micsoda eszetlen, brutális számokat, most szerintem el is fogunk ki röviden beszélni, hogy az mit csinált az a játék, az megjósolhatatlanul hatalmas számokat csinált, még úgy is, hogy tudtuk, hogy nagyon nagyokat fog csinálni. Szerintem simán van arra igény, még ha egy jól sikerült klónja lesz csak, még akkor is nagy-nagy számokat fog ez az új Medal of Honor is csinálni. Lényeg, hogy jól pozícionálják be a játékot. Volt egy másik katonás játék is, ami szinte egy olyan sorozatnak a folytatása, amire szerintem még sokan nem is emlékeznek. Spec Ops. The Line. Ami nekem egyébként a legnagyobb pozitív meglepetése volt az egész Video Game Awards-nak. Nekem nagyon tetszett ez a trailer. Még ha maga a játékmenet nem is tűnt annyira újítónak, de maga a setting, tehát a helyszín az nekem nagyon bejött. Igen, meg nagyon jók voltak benne a méretek, tehát így igen. Viszonylag ritkán látni egy olyan játékban ilyen epic scale. Epic scale, igen. Szépen magyarul. Epikus méretek. Kirobbantják a homokot kemény. Homokvihar van konkrétan, tehát ha milyen szám ment alatta, Zenész bácsi? Nem figyeltem. Björk the Storm. Hát ez Björköt annyira... Nem szereted? Akkor már nem is igazi. Na, lényegtelen. Tehát ott az ilyen nyilvánvalóan egy ilyen változó viharos környezetben, és ha valakit érdekel, akkor azok a csávók csinálják, akik az Xboxon és PC-n jó pár éve remek, de kisi elfeldett Jäger nevezető játékfejlesztő voltak. Az milyen jó volt. És azok azóta nem csináltak játékot, és ők csinálják ezt az új Spec Ops játékot. Jäger alsó. A Jäger alsó fejlesztői, akiket egyébként Jägernek is hívnak, magát a stúdiót is. Jägerék csinálják. Első Spec Ops milyen hangulatos volt. A második az ilyen kriminálisan rossz volt, az első, annak volt egy ilyen atmoszférája, ez akkor jött ki, mikor Delta Force, Project Iggy, Spec Ops, ez ilyen szent háromság volt annak idején, aztán utána a Delta Force 2 sem volt már olyan, a Spec Ops 2 sem volt a már Delta Force 2 nem volt rossz, de most volt. Nem menjünk bele. Hát jó. És hogy pörgessük egy kicsit a témát, van egy másik sorozat, ami szintén egy majdhogy nem elfelejtett sorozat, és folytatják ez a True Crime. Amit nem is nagyon értek. A True Crime 1 az egy viszonylag érdekes GTA valami utózmány, klónozmány volt. A második része kurva szar volt. Híresen bugos, szinte játszhatatlanul szar játék. És hogy most miért? Hát maga nem néz ki rosszul az a cucc. És most végül is ez a Black Lotus, csak átnevezték? Ez azóta se derült ki, tehát azt mondogatták, hogy hát ez a Black Lotus lesz állítólag, de aztán nem az lett. Tehát ez egy nagy kérdőjel. De egyébként ez a True Crime az tényleg egy olyan játék volt az előző generációban, azt szerintem a lehető legrosszabbkor próbáltak be, szerintem akkor volt leginkább az az időszak a generációnak, amikor sorra jöttek ezek a GTA meg Driver klónok, és egyszerűen nem maradhatott fenn mindegyik, és a True Crime sem maradt fenn. Meg mintha az egy CGTA lett volna. Tehát én nem, az in-game volt. Hát én nem tudom elkezdeni a köré, tehát hogy játszol a körül, de mindez, szerintem abszolút érdektelen játék, és nem is tudom, hogy sok embernek hiányzott volna ez a játék. Ilyen szempontból, hogy időzítés, amit előbb mondtam, olyan szempontból valószínűleg jó lesz, mert nem hinném, hogy jövőre lesz akármi is, ami stílusban mellé lehet tenni, mert egy új GTA biztos nem lesz, Saints Row se lesz, gondolom, más címek. A Saints Row az esélyes, mert Saints Row az tavaly jelent meg októberben, és ha egy két éves fejlesztési fázis tudnak tartani, és a legutóbbi játékuk az ugye az idén megjelent Red Faction Guerrilla volt. Igen. És ez egy másik csapat. Nem tudom, talán, de a Saints Row, ez úgy tűnik egyébként, hogy ez a, egyrészt a settinget akartam volna elnézni, és megpróbálok magyarul beszélni. Tehát a környezet az... Valahol azt olvastam, hogy Tokió nekem inkább Hongkongnak tűnt, de Hongkong. Ami egy tök jó, mert Hongkongban még nagyon nem volt. És ilyen kicsit ezekkel az ilyen akrobatikus elemekkel, ez az ilyen motorozás, meg... GTA Stranglehold. Igen, GTA Stranglehold. Még GTA Wu. Plusz autós... GTA. GTA Stranglehold plusz ez a Vin Dieseles valami, aminek a címét már elfelejtettem. The Wheelman. Abban voltak ilyen autóra ugrálások. Na, ebbe is van autó. Azokat az játékokat imádom, amiben autóra lehet ugrálni. A Just Cause még jobb, mert ott a repülőről repülőre tudsz ugrálni. Just Cause az nekem a jövő év egyik. Én nekem az első része is tetszett, és nekem az, most láttam belőle ugye ezt a repülőről autóra kirántom, fölugrom. Ne, kell! Muszáj! Nekem a... Na, nem is tudom. Iszonyatosan. Fölmegy a vérnyomásom pozitív értelemben, ha látom azt a játékot. És egyébként szerintem jól is néz ki. Úgyhogy... Az abszolút. Nem. Itt olyan dolgok történnek, amit a tisztelt hallgató. Még szerencse, hogy nem videózzuk, mert kitehetnénk rá a 18-as karikát, tehetnénk ki rá, amit közbe folyik. Hát nincs bennetek szégyenérzet. Hát felnőtt emberek vagytok ti. Hát szégyeljétek magatokat. Na, szóval, 20 forint a drágod, hol tartottunk? True Crime. A True Crime-nál tartottunk. Szóval a True Crime, én azt mondom, én minden ilyen open world, oké, megint, tehát minden ilyen nyitott világban játszódó játékot szeretek, és szeretettel várom a True Crime-ot is, pláne, hogyha lehet benne két pisztollyal lőni, és lesznek benne galambok. Bizonyára. Ugorjunk, de volt még végijás trailer. Prince of Persia, The Forgotten Sands. The Return of the Shitty Emo Prince, ahogy a Gefes Topic címe hangzik. Nagyon jó lesz. Én 5 éve erre várok. Eredeti és fantáziadús folytatás. Én amikor rájöttem, hogy nem lehet meghalni a Prince of Persia-ba, akkor elkezdtem sírni, és a könnyeim csak most száradtak fel először. Tehát így... Úgyhogy köszönöm. Köszönöm, hogy nem kell több a bizsakkönyvet vásárolnom. Köszönöm. Ubisoft. Mit szóltatok ahhoz, hogy az Arkham elmegy gyógyból... Arkham Dili ház, mondd ki. Az Arkham Dili ház. De azt szerintem nem az, hogy ezen túl bizony kiviszik Gothambe az egészet. Érdekes, nagyon érdekes. Nem játszottuk még végig az első a kettőt. Ja, nem mindegy, az első hát részt végén nem spoiler, mert Joker nyilván nem csinál meg, amit meg akar csinálni. Az a lényeg, hogy megint berakják, ugye, hogy a trailerben látjuk. Elméletileg Gotham egy részét zárják le, és az lesz ilyen. A többi rész is eléggé vészlent kategóriást. Az a lényeg, hogy most ezt elmesélem, úgyis van időnk rá. Hogy volt egy Batman képregény, amit No Man's Landnek hívnak, és ott egy földrengés áldozatává vált Gotham, és nagyon sokan mondják, hogy az így nagyon jó megcsinálható lenne videójátékként, és ez arra akar emlékeztetni, tehát hogy így nagyobb része lesz káosz, tehát hogy a Gotham City lesz így egy kicsit részben a játszótér, és hogy ez nagyon jó. Tehát, hogy elmozdult, és ez tök jó, mert nagyon sokan gondolkoztak, hogy hová lehet vinni a játékot, és vagy az, elmegyünk, hogy idézni maradunk, ami nem jó, mert már láttuk. Mindegy, már örülnek körülött, mondják, hogy jó döntés. Na, örülünk nagyon, hogy elmozdult Arkham. Hát nem tudom. Én megmondom őszintén, nekem annyira nem jött be a trailer. Tehát egy kicsit ilyen erőltetett. Én azt hiszem, hogy ez én ilyen gyorsan bejelentett folytatást még életemben nem láttam. Tehát a játék megjelent mikor? Augusztus végén és decemberben már itt az új trailer. És melyik játéknak láttad ilyen gyorsan bejelenteni a folytatását? Egyet mondj. Szerintem nincs. De nem a Sims-nél valóban 3 hónapot jön az első expanzió, de az természetes. Left 4 Dead. A Left 4 Dead megjelent novemberben, és júniusban jelentették be az E3-on a folytatását. Egy év alatt, mint tavaly a Left 4 Dead 1. Úristen, azt hittem, ez régen. Akkor én azt mondom, hogy lehet, hogy bejelenteni korai volt, de 14-15 hónapnyi fejlesztési idő egy olyan játékra, aminek a motorja már készen van, nem egy annyira nagy érvágás szerintem. Tehát lehet, hogy hamar jelentették be, de lehet, hogy csak egyszerűen ez a felvezetés kell, hogy a köztudatban legyen, bevezetik az emberekhoz, ez egy nagyon jó lehetőség volt rá, egy ingyen reklám, úgymond, hogy a végén szerepelt. Lehet, hogy ezután a trailer után 3-4 hónapig semmi nem fogunk látni belőle. Nem is ezt mondtam, én azt mondtam, hogy ilyen hamar folytatást bejelenteni én még nem láttam. Ennyi. Tehát mondtad, hogy kicsit kevés volt az a trailer, igen, kicsit kevés volt azért, mert nyilvánvalóan valamit összebasztak, hogy amire ki lehet inni azt, hogy Batman, és a rajongóknak tökéletesen elég volt az, hogy Joker berögött, mint ahogy ha Metal Gear Solid 5-ből fölvillantálnak egy 5-öst, és az MG és S betűket egymás után, amit egyébként Kojima előszeretettel csinál ilyet, sőt, kirak egy felhőt, ami egy M betűre emlékeztet, és egy kisfiú pisil, és akkor arról 1000 hozzászólásos topik van, mint tudjuk. Tehát persze, nyilvánvalóan lehet ezt csinálni, és tudjuk is, hogy miért csinálják, azért, mert iszonyatosan sikeres volt az Arkham Asylum egyébként ahhoz képest, hogy az év meglepetése ilyen szempontból. Senki nem várt tőle túlságosan sokat, és kasszát robbantott. És a játék jó, minden mellett. Itt az végig játszanom egyébként, tehát egyáltalán játszanom vele. Ez mi volt? Ez a szignál, amit mindig, mikor Joker benyög valamit így a játékba, akkor így a rádiókba így benyomnak egy ilyen szar szignált is. Utána szuper. Kegyetlen Mark Hamill megmondja tutit. Szóval szerintem ezzel vége is van a télereknek, mert mindent átnéztünk. Hát a Prince of Persia nagyon örülünk. Ez a szerkesztőségi vélemény. Látom, jó, de az oké, én azt mondom, hogy attól én semmit nem vártam, mert az a filmhez kapcsolt filmes játék pont. Nem tudom, miről beszélsz. Tudod, hogy lesz Prince of Persia a film? Az játéka lesz, amikor Nem, lesz Prince of Persia a film, és akkor ehhez kapcsolt játék feldolgozás, amiben a Ubisoft mostanában annyira nem jeleskedik. Lásd az Avatar, amint tegnap este untam szét az agyamat. A filmet azt, amikor már halljátok, akkor én már láttam, és remélem, hogy nagyon fog tetszeni, és tényleg nagyon várom. Nagyon jó volt. De a játék az, nem is azt mondom, hogy kritikán alul, de itt mit podcast előtt szittam itt. Tehát a mackónak nem kellett, mert ő tesztelte, ő írt róla. Kurva unalmas, önismétlő, helyenként szép, de amúgy szarjáték. Szerintem nem értette a kazmusunkat a pénzzel kapcsolatban. De értettem, világos értettem. Tudom, hogy ti ezt most itt valami olyasminek szánjátok, hogy kis gunyarosan közelítetek felé, de nem. Vágom én, csak én a magam részéről azért nincs bennem ilyesmi, mert én nem vártam tőle semmit. Tehát ez kezdetén szerintem lehetett tudni, vagy csak én, hát csak nekem, én tudtam. De azt mondtam nektek, nem, hogy tavaly, amikor beszélgettem a Ubisoftos Prince of Persia-s emberrel, és mondtam, hogy ez MU Princess játék lesz. Igazából itt arról van szó, hogy ami maga a bejelentés, igen, tehát most gyakorlatilag a hivatalos bejelentés ennek a Prince-nek, ez egy pár hetes dolog. Tehát azért ez most a kettőt össze is vehetjük, mert szerintem nem is beszéltünk podcastbe új Prince-ről a legutóbbiban. Tehát, hogy mi igazából, ha az ember azt várta volna, hogy ezen az irányon haladva jelentik be az új Prince-t. De nem, bejelentették előző trilógiához visszatérő Prince-t, a filmet és a trailert. Tehát ez egy egyszerre jött. Azt vártad, abban a pillanatban, hogy bejelentették, már nem vártunk tőle semmit. De azt vártad, hogy most bejelentik az előző Prince of Persia folytatását. Hát, de nem jelentették, mert egyszer két Prince of Persia játékot szerintem nem fognak marketelni. Így van. A film, csináltak hozzá játékot. Persze. Egyébként szerintem, és annyiban, most nem azt, hogy nem adok nektek igazat, van egy rendeltéren, amiből látszik, hogy hát igen, valószínűleg vissza a meg a játékmechanikában egészen biztosan vissza az előzményekhez. Azt mondja, ez milyen játék lesz, azt meglátjuk, mert végül is, és tudom, egy hogy... Egy kapja majd a 9 pontot. De... És majd, jaj, hogy izé 6-os, 9-es megfordított. Ne! Nem, tehát mindegy. Én azt mondom, hogy ha nem a középsőhöz térnek vissza, a Warrior Within-hez, amit tudom, hogy egyébként nagyon sokan szeretnek. Én nem. Hát én sem. De sokan szeretnek. Ha nem ahhoz térnek vissza, hanem mondjuk egy ilyen modernizált két trónust kapunk már, akkor én azzal a magam részéről rendben vagyok, és persze várom az újfajta Prince of Persia folytatását is, de nem tartozik azok közé a játékok közé, amit 2010-ben így piros bötűvel beírtam magamnak a naptáramba, hogy igen, ez kell, mert ez egy filmnek a játék változata, ami olyan lesz, amilyen, és a filmes játék a lehető legritkább esetben jók. Ráadásul nagyon titkolják, hogy kifejleszti, szóval kizárt, hogy a Ubisoft Montreal csinálja. Hát akkor nem ők csinálják, akkor a Shanghai csinálja, amit nem szoktak bevallani, azok a kínaiak egyébként szinte mindig. Vagy a románok. Hát, gyerekek, van Ubisoft Bukarest. Ők csinálták a... Solymoxot. Nem, ők csinálták, hogy ki tudom mondani, hogy ez a Solymoxot, meg az összes ilyen repülős dolgukat. Blazing Angels. Szépen magyarul. Most tényleg nem fikázni akarjuk ezt az egészet, csak mi jobban várjuk a másikat, mint ezt, ennyi igazából. Jó, ami nem is biztos, hogy készül egyébként. Tehát arról nincs információnk, hogy ezt a másikat folytatnánk. De én bízok benne, és valószínűleg is tartom. Van. Milyen Ubisoft folytatásokat tudunk? Azt tudjuk, hogy Far Cry 3 az valószínűleg van, meg arról így szépen beszél. Assassin's Creed az szinte biztos. Az nyilvánvaló. Splinter Cell az még nyilvánvaló, mert februárban jelenik meg. Ja. Akárcsak a Red Steel. Ami egyébként egy eszembe jutott, és kicsit ezzel rákanyarodunk az utolsó témánkra, a kicsit hardware eladáshozzunk, de nem sokat, mert múlt héten elég sokat hát. Múltkor hardware eladáshoztunk, nem? Ja, de most egy kicsit hardware eladáshozunk. Tehát, hogy így belegondoltam, hogy Sonyéknál, oké, kijön a Gran Turismo 5, meg mi van még náluk itt talomba? Ilyen God of War. A God of War. Meg lesz pár kisebb, ugye a Heavy Rain, meg később valószínűleg a Last Remnant, Last Guardian. De... Az MS-nél így most így lehet, hogy kicsit megfordult a helyzet. Idén a Sony-nál lehetett előrébb látni, most az MS-nél lehet előrébb látni, igen, ha már belső franchise-okról beszélünk. Mert azért lehet látni, hogy a Halo, lehet látni, hogy Gears of War valószínűleg, ha nem is jövőre, de... Tudjuk az LMV-ket, igen. Tudjuk az LMV-ket. Sony-nál meg egyelőre, amit nem jelentettek be, csak a Resistance 3 tűnik valószínűnek, de semmi más nem tudunk, hogy mi lesz össze vajon. Annak össze, szóval én nagyon örültem, nem tudom, hogy rajtam kívül kijátszott a kettővel, szerintem nem sokan, mármint közületek a olvasók közül bizonyára. Azt olyan cliffhangerrel fejezték be, hogyha ott abba hagyták volna, és volt esélye. A cliffhangerrel, hogy Sylvester Stallone-t vágták be. Még szerencs, hogy ittam azt a kávét, mert most ledöltem volna a fotelből. Ez kemény volt, igen, Sylvester Stallone volt a végén. Wow. Igen, Mackónak nagyon jó viccei vannak. Dől az egész csapat. Nagy riválisom egyébként ebben, de mindegy. Na, majd fát vágunk a hátatokon. Igen. Én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy nagyon sok stúdió van talomban. Tehát nagyon sok stúdió tudna jövő őszre játékot csinálni, amiről most még nem tudunk. Tehát lehet, hogy az E3 alatt megint bejelentenek egy-két címet, ami meg is fogja lenni. Mind a Sony részéről. Persze, nem az kétlem, hogy lesznek, csak elgondolkoztam, hogy igen, lesz. Valószínűleg lesz, hogy Sly Cooper. Nem. Nem lesz? Tudom. Vagy Infamous 2. A Infamous 2 az biztos, hogy lesz, az készült, azt tudjuk. Az ki is jön. Azt tudjuk. Killzone 3. Killzone 3 is készül, ezt is tudjuk. Az 2011. Hát a motor már kész, reménykedjünk, hogy hamarabb csinálnak valamit. Lesz-e új Motor Storm, ez kérdés, mert a második nagyon megbukott. A izénettől féltem, amit nem fejeztem be a mondatot, a Resistance 2, ja. Felét adták ebből le, mint az első részéből, és attól tartottam, hogy leállítják, de hál' Istennek nem. Hát mivel az egy még akkoriban jelent meg, amikor launch, azért ott több lehetőség van. Egyébként a Insomniac a játék a ilyen szempontból úgymond jó kézben vannak, mert évente készülnek, tehát viszonylag kicsi a költségvetésük, és így nem kell ez a több milliós eladás, hogy sikeres legyen. Szerencsére, azt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sajnáltam volna a Resistance-et, itt hagyják abba. És pláne úgy, a multia szerintem kifejezetten jó irányba mozdult. Meg úgy általában az egész játék jó irányba mozdult. Na, hardware eladások. Mitől prüszkölt Sprite-ot Lindsay Lohan? Attól, hogy mindenki szállta, hogy novembert is simán behúzza a PS3, mármint a Xbox 360 előtt, nem a Wii előtt természetesen. Ez de nem, csak... én azt vártam, hogy leelőzi a Wii-t! Már azért is, mert ugye volt a hálaadás utáni héten, mondogatták ugye a konzolgyártók, hogy nekünk ennyi fogyott, nekünk meg annyi, és ugye a Sony meg a Nintendo elmondta, a Microsoft meg csak annyit mondott, hogy hát nekünk kétszer annyi fogyott, mint a megelőző héten. Tehát ezek a nyilatkozatok azt szokták jelenteni, ha nem mondanak konkrét számot, a többiek meg igen, hogy nekünk kevesebb fogyott. Ehhez képest Xbox 360-ból 100 ezerrel több fogyott, mint a PS3-ból. Mi lesz most? Most mi lesz? Semmi nem lesz egyébként, mert a PS3 így is jól fogyott. PS3 80 a valahány százalékos igen, tehát a, növekedés produkál. Az a konzol, ami a legtöbbet javult az előző évhez képest. És egyébként ezt a hírnél is sokan a kommentek között félreértették ezt az egész helyzetet. Tehát itt az Xbox 360 a meglepetés, nem a PS3. Tehát a PS3 az rengeteget javult, és még mindig rohadt jól fogy. Az Xbox 360-tól nem várta senki, hogy ilyen számot fog produkálni novemberben. Modern Warfare 2 Power. Igen. Mert hogy ugye tudjuk, hogy elfogyott belőle 4 millió Amerikában, ami új rekord, és akkor ez még csak egy platform ugyebár, és volt mellé az Xbox 360-as bundle, ami egyrészt megdobta, másrészt kicsit úgy lett promotálva a játék Amerikában, hogy mintha ez egy Xbox 360 cím. Hát igen, a Sony az Assassin's Creed 2-vel csinált egy hasonló promóciót, aminek az Assassin's Creed 2 reklám végén a PlayStation 3 villant föl, és csak a PlayStation 3 volt kiírva, ugyanez a Modern Warfare 2-vel az Xbox 360-nal volt. Assassin's Creed 2-ből egyébként így is több fogyott 360-on, de hát ez a arányaiban jól fogyott a PS3. De ugye ez jóval nagyobb az installált bázis Amerikában, másrészt a 360, ha most ránézel a Modern Warfare 2-re, ránézel a Left 4 Dead 2-re, ránézel az Assassin's Creed 2-re, az egy szoftver forgalmazó szörnyeteg. Olyannyira, hogy mostára még a Nintendo-t is leelőzték ilyen szempontból, aki eléggé visszaesett tavalyhoz ki. Igen, a Gamma Sutra-nak volt egy elemzése, és ott a 363%-kal marad el a Wii plusz DS számoktól. Tehát ez azért nagyon kemény dolog. És ennek a számoknak a 40%-a volt, vagy 50%-a csak a Modern Warfare 2? Kb. Igen. A novemberi hónap. Tehát még ilyen számok mellett is, amit látunk top 10-es listát, az egy ilyen 15%-a lehet az összes szoftveroldásnak. Igen. Csak egy ilyen érdekesség, hogy amíg másfél évvel ezelőtt a GTA 4-nél azt jelentettük ki, hogy a multiplatform játékok nem platform mozgató címek, addig most jelentetjük, hogy megfelelő helyzetben lehet platform mozgató cím, egy multiplatform cím is, csak jó kell csinálni. Fordítottuk a system sellert a magunk módján, tehát olyan játék, ami gépet ad el a közönségnek, és a Modern Warfare 2 a jelek szerint az volt. Ne is nagyon menjünk bele a szokásos PS3 360-ból, mert mindig az jön ki, hogy jaj, most mi lesz, most ki fog győzni? Nem az győzött, akit én akartam. Egyszer valaki ilyenkor legalább csinálna valamit. Én azt mondom, hogy kezdjen el őrjöngeni, de valaki, amikor így valamelyik ilyen platform feletti fájdalmát vagy örömét átérzi, legalább annyit tegyen meg, hogy vetküzzön, rohanjon ki a körútra és üvölts azt, hogy Gamer 365! Tehát nagyon szeretnénk bekerülni a híradóba. Igen, léci, valaki tegye meg ezt, értünk. Igen. Karácsonyra. Amiről inkább szerintem említést érdemes engem, még ha várható volt, akkor is megdönt, ez a PSP. Atya úristen. Az nagyon nem jött össze. Nem csak, hogy hardveresen, mert a Go az, ezek alapján, a számok alapján az megbukott, úgy, ahogy van. Hanem, hogy nincs benne az első 100-ba PSP szoftver, az első third party PSP szoftver 150. helyen van. Tehát én szerintem ez az a platform, ami abszolút nem érdemli meg, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sajnálnám, ha ez lenne a vége. Szerintem ez most már a vége lesz neki. Tetsz halad fázis kijelentetjük, mert idén volt az az év, amikor minden külsős fejlesztő elhatározta, hogy akkor most csinálják a dolgokat, meg is jelentettek sok játékot, és nincs eredménye. Pedig 50 millió fölött jár a gép. Azt hiszem 150, a Prince of Persia az 150. Little Big Planet PSP volt a legjobb. A századik volt, nem a Prince of Persia, az Assassin's Creed, igen. És azért itt az, hogy 50 millió gépben a nyugatiak nem tudtak összehozni egy 100 000-es, 200 000-es eladást, azért az több, mint szomorú. Így van, és ezt én tudom, hogy beszéltünk róla, hogy kalózkodás meg mindent, hogy ennyire az már-már érthetetlen. Szerintem azért ebben az UMD-nek is köze van az egész. Ez tényleg, hogy Nem tudom. Én, hogyha a Sony helyében lennék, hanyagolnám az optikai meghajtót a következő handheldben. Ez akármennyire is visszaesésnek lehetne elkönyvelni, hogyha mondjuk egy fél gigás kártyára állnék át, de azért van annak olyan Nintendo azt csinálja. Tehát tényleg handheld koncepcióban nem egy töltősi, na, hosszú töltési időt utcot tesznek be. Nem tudom. Szóval szerintem mindenki drasztikusan választatni kell a módszer, mert van mellette egy handheld, a DS, ami... Amerikai fórumokon folyt a találgatás, hogy ez azt jelenti-e, hogy PSP 2 záros határidőn belül. De szerintem nem feltétlenül jelenti azt, szerintem. A következő 4000-es, ilyen 4000-es széria az még tuti kijön, tehát igen, az meg ilyen kicsit fel fogja dobni, csak tényleg szoftradási téren az gép az halott lényegében. És ez a fő probléma. Most akkor ilyen szomorúan fejezzük be a decemberi valami vidámmat. Ja, Assassin's Creed 2-es Mario poén. Ez hatalmas. De nem lőjük le. Nem fogunk már semmiről beszélni. A decemberi podcast az ennyi volt, és nem szomorúan, hanem vidáman fejezzük be, mert egy igen jó játékos évet tudhatunk magunk mögött, és a játékos év folytatódik, emberek. Így van, tehát nem ér januárban véget. Nem ér véget. A buli megy tovább. És akinek van egy kis ideje, meg volt előfizetése, az játszon a 3.3-on, mert epikus. Ne játszatok. Epikus, és olyan single player content van benne, hogy milyen szépen fejezem ki ne magam. Olyan... Elvettük tőle a mikrofont. A saját mániáidat és addikciódat ne próbáld, szerencsétlen, romlatlan. Hallgatóra. A fejét veri egy kiürült kólás üveggel jellemzően. No, tehát ennyi volt 2009 nagyjából, és 2010-ben vadul folytatjuk tovább, egyrészt Gamer 365 podcastet is. Másrészt szerintem 2010 első podcastjében két dologról kéne beszélnünk. Egy, amit így majdnem elfelejtettünk, és szinte mindenkit elfelejtett, hogy nem csak 2009-nek van vége, hanem az évtizednek. Én nem felejtettem el, én már ki is találtam, hogy fognak sorba jönni az olvasói szavazások. Ó, hogy milyen remek, milyen előrelátó vagy. Yeah. Szuper, tehát akkor erre mindenképpen lehet számítani, és szerintem szóban is kicsit így visszatekintünk erre a videójátékok szempontjából meghatározó és nagyon-nagyon-nagyon izgalmas évtizedre. És megnézzük, hogy mit hozhat a következő évtized, legalábbis a legeleje. Sok-sok jó játékot. Kellemes ünnepeket és boldog új évet, ha addig nem találkoznánk. Sziasztok! Így van, sziasztok!